Ważna do 18 lipca. Cena na etykiecie zawiera obniżkę. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Na początek szef MSZ-u pytany o skargi wyborców za granicą na dostarczanie pakietów wyborczych. Na pewno resort nie jest winny, broni się Jacek Czaputowicz. Rząd chce stworzyć multienergetyczny gigakoncern. Za chwilę powiemy o planach połączenia Orlenu z PGNiG. Na lotnisku w Bydgoszczy trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki, w której zginęły dwie osoby. Do Polaków za granicą dotarło 83% pakietów wyborczych. Tak szef MSZ-u odpowiada na zarzuty wyborców, którzy skarżyli się m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich na opieszałość w dostarczaniu im pakietów wyborczych przed drugą turą. Jacek Czaputowicz przypomniał, że w związku z pandemią nie wszystkie kraje, w których do tej pory organizowano wybory, godziły się na tradycyjne głosowanie. Szuka się różnych winnych, ale na pewno MSZ i wyborcy za granicą nie są winni, a zresztą to przypomnę, państwo widzą przecież z tej perspektywy, to raczej strona rządowa mogłaby mieć do nas pretensje, bowiem jednak 75% głosów zdobył Rafał Trzaskowski za granicą, Andrzej Duda znacznie mniej. To też jest powód do pewnej analizy, na pewno dla strony rządowej, dlaczego tak jest, co my robimy źle, a może trzeba to zaakceptować. Szef MSZ-u dodał, że organizację wyborów za granicą uważa za sukces. Powstanie multienergetycznego koncernu giganta zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. PKN Orlen zamierza wchłonąć PGNiG. Poinformowano o tym podczas konferencji o przejęciu grupy LOTOS przez Orlen. Dzisiaj stoimy u progu, a właściwie uczestniczymy już w procesie zmian na rynku energii, transformacji energetycznej, poszukiwania innych paliw, dbałości o tak zwany zielony ład, o to, aby wytwarzanie energii jednocześnie nie stanowiło zagrożenia zbyt wielkiego dla środowiska naturalnego. To są wielkie wyzwania, które dzisiaj stoją przed nami i aby je zrealizować, musimy dysponować odpowiednim potencjałem. Prezes Orlenu podpisał już ze Skarbem Państwa list intencyjny. PGNiG to największe przedsiębiorstwo w Polsce zajmujące się m.in. poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także importem gazu. To była walka jeden przeciwko wszystkim, tak prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi o kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. W pierwszym wywiadzie po ogłoszeniu wyników Jarosław Kaczyński pogratulował wygranej prezydentowi Andrzejowi Dudzie i powiedział, że liczy na dobrą współpracę. Pytany o repolonizację mediów mówił, że ugrupowanie nie ma zamiaru niczego ustawiać. Przyznał, że nie trwają prace nad projektem o dekoncentracji mediów, ale nie wykluczył, że zostaną podjęte. To były wybory prezydenckie, każdy głos miał znaczenie, więc doszliśmy do wniosku, że taka kampania będzie lepsza w tym wydaniu. Tak z kolei mówił o tym, dlaczego nie brał udziału w kampanii. Szef PiS-u był też pytany o plotki na temat jego rezygnacji z funkcji prezesa. Jeśli partia będzie ode mnie tego oczekiwała, to odejdę bez jakichkolwiek pretensji, ale jeśli będzie inaczej, to pewnie jeszcze podejmę się tego zadania, choć nie wiem, czy na pełne 4 lata kadencji, stwierdził. I zmieniamy temat. Wykryto 267 zakażeń koronawirusem. To ostatnie informacje o zachorowaniach podane przed południem przez resort zdrowia. Przypomni je nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Spośród 267 nowych zakażeń najwięcej, 72, odnotowano na Śląsku. Po kilkadziesiąt nowych przypadków wykryto w Wielkopolsce, Małopolsce oraz na Mazowszu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o śmierci 12 osób zakażonych COVID-19. Ofiary koronawirusa były w wieku od 60 do 94 lat. Do tej pory wyzdrowiało 27 756 pacjentów spośród blisko 38,5 tysiąca zakażonych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Trwa wyjaśnianie przyczyn porannej katastrofy awionetki w Bydgoszczy. Zginęli 25-letnia kobieta i 60-letni instruktor. W godzinie 10.16 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku awionetki, do którego doszło na terenie portu lotniczego Bydgoszcz. W zdarzeniu tym zginęły dwie osoby. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci oraz służby lotniska. Relacjonowała Lidia Kowalska z policji. Lotnisko w Bydgoszczy działa teraz normalnie. Główni przeciwnicy Łukaszenki nie wystartują w wyborach. Nie dopuściła ich Białoruska Centralna Komisja Wyborcza. O kogo chodzi i dlaczego? Tak zdecydowano, o tym Maciej Jastrzębski.

tonight. I'm just too low. Oh, I give it all I had. You say, baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues, and you're gonna look good in blues. Gonna look good in blues. In the real world, no dreams, no plans. Keeping a low profile, just getting by the best I can. But you can't kick a heart around. In pieces on the ground. Baby's gonna catch up with you, and you'll look good in blue. Ten utwór zwykle pojawia się, kiedy spotykam się z Państwem podczas wyjazdowych audycji programu trzeciego. Dziś tak nie jest. Dziś audycja z Myśliwieckiej 357 w tonacji trójki, ale ten utwór jest zapowiedzią naszych wyjazdowych spotkań w przyszłym tygodniu w Gdyni. Stamtąd odbędą się co najmniej dwa programy, w których będę miał okazję spotkać się z Państwem. Wszystko dlatego, że pakuję walizki, pakuję płyty i wyjeżdżam na tę dziwną edycję Ladies Jazz Festival. Już w przyszłym tygodniu więcej informacji na ten temat. Ale dziś nie o tym. Wczoraj dostałem informację, która też być może zainteresuje słuchaczy trójki dojrzałych. Mianowicie pod koniec września w tym roku w Polsce zobaczymy na koncercie zespół Slade. Nie byłem nigdy ich maniakalnym fanem, ale mam bardzo dużo płyt i nawet cały zestaw koncertowy tej formacji. Kilka lat temu występowali na Torwarze Warszawskim i był to bardzo udany koncert. Ciekaw jestem, w jakiej formie są teraz. Koniec września, nawet znam dokładną datę, 26 września tego roku o godzinie 20. Gdzie, kiedy i dlaczego, o tym wszystkim jeszcze będę Państwu mówił i prawdopodobnie będę miał dla Państwa zaproszenia na ten koncert, ale dziś nie o tym. Bo dziś kierunek tonacji trójki wyznaczył Tony Joe White utworem zatytułowanym You're Gonna Look Good in Blues.

She's coming down the road, boy. I said she's coming down the road. She's got a red dress on. Yeah, she's got a red dress on. She's coming down the road, boy, with her bag down low. Says she's coming down the road, boy. She's got her bag down low. You're coming on home. One of these days, boy, I've been coming on home. One of these days, boy, I'm going to see my baby. I'm gonna see my baby. I'm coming down the road. Gonna have my pardon. Pardon in heaven, Lord. Wanna see the governor. She said, release my coming on home. I'll be coming down the road, boy, with my bag down low. One of these days, boy, I'll be coming on. Taki między innymi Joe Bonamassa dziś w walizce na spotkanie w ramach Tonacji Trójki, ale jak sądzę jeszcze kilku ładnych płyt uda nam się do 16 wspólnie posłuchać.

that I met a little lover boy. Yeah, I love my baby, my heart and soul. Love like eyes that won't never grow. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. Mess with her, you see a man get mad. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. Tak klasycznie Steve Ray Vaughan. Proszę, by Państwo zostali z nami i z programem trzecim przez cały dzień najchętniej. Byłbym bardzo zobowiązany, gdyby Państwo dotrwali do godziny 16, bo przed 16 zaplanowałem 8-minutowy, gigantyczny, koncertowy utwór, który na pewno się Państwu spodoba. A teraz płytę pod hasłem RBB, czyli Ronnie Baker Brooks. Płyta jest zatytułowana Times Have Changed i z tej płyty utwór tytułowy. Oh,

singing a new song. Bonita and the Blues Shacks, Bonita Nissan. A Bonita zawsze mi przypomina o tym, że latem odbywa się w Polsce Polish Boogie Festival. I ja chcę Państwu przypomnieć, by Państwo nie zapominali o internecie. 25 lipca, wtedy właśnie w internecie, specjalny koncert z Człuchowa, czyli stolicy Polish Boogie Festival. Ten koncert będzie dziwny, jak wszystko w tym roku, co odbywa się koncertowo, bo będzie się odbywał między innymi na wieży zamku w Człuchowie. Proszę tego nie przegapić. 25 dzień lipca, Polish Boogie Festival. Dziś w walizce znalazła się jeszcze płyta Still on the Road to Freedom, Alvin Lee. Alvin Lee, płyta Still on the Road to Freedom. W zasadzie to wszystko. To była dzisiejsza wtorkowa tonacja trójki. Bardzo Państwu dziękuję za wspaniałą obecność i dziękuję za wszystkie listy, które dotarły do radia w tym czasie. Panu Robertowi jeszcze, słuchaczowi z Kaszub, który podpisał się dość dowcipnie, słuchacz stały i dość stary. Panie Robercie, obiecuję, że płyta, o której pan wspomina, czyli Marsalis Clapton, kiedyś trafi do walizeczki. Dawno jej nie miałem w ręku i muszę ją znaleźć, odszukać, a potem odtworzyć i dla pana, i dla innych słuchaczy. Dziś, jeśli państwo pozwolą na zakończenie, ten utwór, który ilekroć go słyszę w radiu albo z płyty, zawsze mnie porusza niesłychanie i takich wrażeń państwu życzę. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron, to była tonacja trójki. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.